kayfa yusalu nakala def ko sangé wa kayfa yukfanu ak nakala def ko sangé wa kayfa yumsha ak nakala def dox bi ak mom wa yuqalu ta def wax lahu ñal ko wax mo ta fek na ala saririhi nek na ci ko jaatam nga diko isma deggal fana annasi taggu nit ñi xalé ka ci yow faatu ki ko ci faatu du tay ruham mom day dess ci loxol mala ko moti roog rek xol yaram nak ba xamne yaram yim nekkon niñ koy sangé ak niñ koy sangé ak niñ koy yobbu su ko defé mom buñ ko tégué ci ko jaar gi sax dañ ko wax nako mom ñew bi déggal taggu la nit ñi tagg fi nek na ci mu nit akhra ju genn na ibnu abi dunya an sufyan qala mu ne innal mayta nak neewa la ya'rifu dana xam kulli shay'in mut bir hatta innahu banak mom sax la yunashidu dana jiftan ghasilahu aji sangam ja nako billahi mang lay jiftan ci yalla illa khaffafta dara nga wayfal ghusli sama ci ngayle a mune ku faatu to te mu xam lepp dara xam ki moy sang sax dakoy wax sax dakoy ñaan dakoy li wayu sax ci yalla nako wayji sangama nank ndax ciona bi mu bayiko metti tudewi wa fihi nakna ja akhraja ibnu abi dunya han bakrin al muzani qala mun khuddistu net lef na mané annal mayta naka newa yastarshid mu bek bi tahjilihi ci gawem ila al maqabir jëm ci armenia mune ku fatu ki bu sañu nañ ko gaw yobu ci armenia way kenn du ko yexal denc te ñu gaw ko denc li gëna bëgg wa fihi nak na ci mune innal mu'minu nak aji gëm ja idha mata dem fatuna baka joy xalihi ci mom musallahu julikayam ba nel ardu ci souf wa mashadu amalihi ak yegu kayu joxom jo fi samaay ci asman batay muné aji gëm ji yalla sufato famu daan julé ci souf si dakoy joy fa joxom daan yegé ci asman saytam dakoy joy wa fihi nak na ca li akhraja genn na at-tirmidhi wa abu ya'la wa ibn abi dunya an anas radhiyallahu anhum anna an-nabiyya naka yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala ma min mu'min amul jann ajgam illa wa lahu nara nga xamna ñeel nako baba ni ñaari bunt fi samaay ci asman babu ak bunt yasadu bu dana yegge amul ko jëfum fi ci mom wa babu ak bunt yansil bu dana wacce risku ho wursa gam min hutu ke jëmam fa isa mat dem fatuna ba ka yaa ñu joy ñoom ñaari bunt yoyu xale ci mom net li bobu da wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena ajgam jumman di doon rek amna ñaari buntu ci asaman buntu bo xamne ci la jëfëm di yégué ak buntu bo xamne ci la wërsegam di wacce ñaari buntu ñoo nak su faato mom ajgam ji ñaari buntu yépp koy joy wa fi nak na ci mune akhraja abu nu'aym an hata'in al-qarazani qala mune ma min habdin amul ben jam yasjudu bu dana sujud lillahi ñal yalla sajdatan ak sujud fi buqatin ci apak min biqahil ardi ci pakki suufsi illa wa shahidat dara mu sere mum pak bala ho ñal ko yowul qiyamati bu bispenche wa bakat te mu joy xale ci mom ina yamoti ci waxtu dana faatu mune ab jam su jote le yalla ben su jot ak fu ko man defe ci kaw suuf rek faaw pak bobu dana ko seral jëf ju baax jëm jëfon ci kaw te pak bobu dana ko joy bis bu faato aw lolu mo tax nak buñ de ci li farata ba buñu faraw top julle ci fenen fu bokk tok fofa tax bëgg dëre yépp xéré ko jëf ju baax yi wa fihi nak la ci mune akhraji gennina abu hadin fil kamil ci al kamil wa abu mandat ak abu manda wa ibn hasakir ak ibn hasakir fi tarikhihi ci tarikham ba han ibn khumar jere ci ibn khumar han nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala mune innal mu'mina naka ajgam ja idha mata dem fatuna tahallat daldi takayu manam daldi wajba jek al maqabir armelia bi mawtihi ca fatum ga falaysa minha dit muy am ca armelia bu khatun ben pak illa wahiya dara nga xamne mom tatamanna dana mebet an yudfana bu defi sul ajgam joje fi ha ca mom ajgam ji bu fato dop dop bo gis ca armelia day wajba jek ndax bëgg rek ñu sul ci aji bamu yalla joju bañ ko sul fenen kon barab bo gis ci armel yi rek non lay bëgg diko ngeeju wa fihi nek na ci batay mu ne an aswata munkarin naka kaddu munkar wa nakirin ak nakir في أسماع المؤمنين تنقي ويقمنا كال إتمدي من ملني بيمبو بيمبو خيات تسنق الله في العين تبت يعني منكر نكي سين كادو يلي نقري نقري بيوخن دي من أبدالو بديكو قمي على مام كادو قدي نيخ جمو بملني نيب نيب تسنق الدي نيخ جبت تسنق الدي رافت جبت أغنام جي نيخ نول كادو ينيا دي مال جمام وإن ضغطة القبر نكا besuk bamel ba alal mu'min ci aji gam ja kal ummi day melni nday rek ashfiqat ci aji ñewante yashkuduna jambat ilaha jam ci mom ibnuha domum asudaha metitu bop ko wax xañaan fataqmizu ngay mas fataqmizu tumi bes rasuhu bopam ghamsan ak bes rafiqan guy aji ndank walakin waya ya aisha yu aisha waylun taskare lil mushrikeen ñelna yefari ci qabri ci bamel ba يضغطون لأن النج في قبورهم شيري بامل كالضغطة الصخرة نكي نجوب أو نج على البيضة تشابنن نعم أبجلد موم لي وخنا كدوغي بامل بامل بدكو يتاب بدكو يتي مني بدي يقوم يالو موم كو يتاب ندنك ملي ياي جو جنغ خم دوام دا أمي تتو بوب دي كو كجامبت نمكو يبسل ندنك بوب بارك مني نولا بامل بدف أبجلد ni way yeufari nak mom dilen di nacc nacc bu metti metti go xamne melne ni aw doj di raja xey am nen rek waaw ni nga xamne mom aw doj di mel ci nen rek non lay mel wa fihi nek na ci mune akhraj genena ibnu abi dunya han muhammadin at-taymi qala mune kana ne ko ne yaqul di waxne inna dhammat al-qabri naka tapu bamel innama asluha naka ciosanam moy anha naka mom rek umuhu moy sen day wamin hata ci mawsuf quli khol la bindef len dañ len sakke to xabo te ñu faddu won anha walisko al ghaibata faddu ga at tawilata gay aji yag fala marud da nga xam delof na ilaha jeme ci mom awladuha ay domum damat hum tap na len rek damat al walidati kem tap to wajru jigen wala da domum bahdama ghaba gana bu faddu anha walisko suma qadimu top mi ñibbi ci anha ilaha ci mom suma qadima tok mudikat alayha ci mom amuna day wax ne muhammad at-taymi neena so gisee bamel bu dugale nit bamel bi diko beus mo xam nga suuf mom moy ci sal nit ci ngi ko sakke te du rup nit jir bi nit ki nek aduna xam melne ku taggo nga yaayam su ko defé nak kon nak bu delowate ci yaay ji rek ak yaay ji ko tapte ko melne ko na mon waye fofu na amna wote ci bude na muy tapé kagam ak kagamut ndax fa man ka na ku nek mutiyandi aji top lillahi ñeel yalla zammat hu mutap ko bi rafatin ci ñewante bi rafatin ci yermane warif na ko ñewante wa man ka na ku nek hasen di aji moy lillahi ñeel yalla zammat hu mutap ko bi hun fin ci tar wala ci gënjeñ wa suxtin ak mer min ha mutuki ci mom sufsi halihi ci koke li rabbiha ngir borom anena nak dañu wuté bu fekké ne koko gukku gum yalla da ko top ndank la ko suuf ci te li nga xamne rek ni waxon mom la wajru jigen di remet domum nang koy tapé ci bopam non lay mel way mune bu fekke dafa nekkon moy ko tub yalla nak rawante ni yeufur mom da koy nacc nacc bu metti metti ngir set akki borom ngir set wedd gam wedd won yalla ba moy gam ko dal moy wa fi nak na ci mune isa du fi na dem sulef na alhabdi jamb al mu'min bi ajgam qala wax lo ñeel ko al khabru bamel bi ne ko marhaban dikal nga ak yaatu wa ahlan ta dikal nga ñu mel ne sañañ ah mu ne ko gëm yalla buñ ko duwone ci bamel bamel bi da koy day dëkk ci mom lool diko wax marhaban ahlan wa sahlan ni nga xane mom lañu téro ko dëkk ci mom ku ñew ci yow ta nga dëkk ci ak ñoom ni nga ko wax rek marhaban ahlan wa sahlan non la bamel bi wax ku gëm yalla wa fi bushra al ka'ibi nek na ci bu shaka yeb mu ne akhraja gennina ibnu abi shaybata wa tabarani fi al awsat wa muhibban fi sahihihi wal hakim wal bayhaqi al abi hurayra tajna ci abi hurayra ñom ñep radiyallahu anhum qala mu ne qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wal nasi ginna ci ko xam nafsi sama bokkan bi yadihi nek na ci loxom inal mayta nak neewba idha wudha ndem tegef na ba terelef na ko fi qabri ci bamelam la ya la yas mahu dana deg khafqa ni halihim jangutuk seni dal hina yatawallawna ci waxto dana ñu deddu han hubayiko neena ki nga xamne mom mo nek ci bamel bi ni ko sul bi ndewañ ko bay dem rek dana dal di fekk ñu dekkal ko deug na deug ñu sol seen dal ak nañu yëngu to di delu tay za kaana dem nekkon na mu'minan di ajgam kaanat kon nek as-salatu juliga inna ra'si fa bopam wa zakatu asaka jam dan joxe nek inda yamini fa mday joram wa sawmu korgam dan def nek inda shimali fa chamoñum wa fi'lul khayrati def yiw ya wal ma'ruf jak wal ihsan akrafatan ila nas tim ci nit ni momitam nek inda rijlay fa ñaari tankam fa yu'ta te defi ko digal min qibali ra'sihi ci walu bopam ba fa taqul tay wax as-salatu juliga ne laysa min qibali det mi nek ci sama walu madkhalun ben buntu ab tabikaay moy buntu rek fa yu'ta te defi ko digal min yaminihi ci ndey joram fa yaqul tay wax az-zakatu as-zakare laysa min qibali der mi nek ci sama walu madkhalun ben tabikaay fa yu'ta te defi ko digal min qibali shimalihi ci walu chamoñam fa yaqul tay wax as-sawbu korne laysa min qibali der mi nek ci sama walu madkhalun ben buntu ab tabikaay sunu ta top def nako dikal min xibal rijlihi ci walu ñaari tankam ñak fa yaqul tay wax fi al khayrat defu yiw ju wal ma'ruf ak ñek ne lay sa bit xibal na def mi nak ci sunu walu ma daxal ben tabikaay fa yu xal ti def wax la ho ñel ko ijlis togal fa ijlis tam yu tok wa qad batalat ta fek na sampuna asam ci jant ba qad kharubat jege na li kharubu jom ci so fa yuqalu ta def wax la ho ñel ko ne ko akhbirna khibarnu amma walis li nga xamne nasaluka dananu la ko lacc fa yaqulti mu wax ni dawoni bayileen ma usalli ma julli fa yuqal def wax ni ko innaka naka yow satafhanu khasan ga def fa akhbirna khibaran rek amma walis li nga xamne nasaluka dananu la ko lacc fa yaqulti mu wax ni amma ana lan tasaluna ni ngeen di ma lacc fa yuqal def na wax la ho ñal ko ne ko ma taqul ana lo wax fi hada ar-rajul tilway allati ji nga xamne bo isa yonne fon nako fi gum ci yeen fa yaqul dana wax ni ashhadu na sharani annahu naka mom rasulullahi dawli yalla sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jaa adikena bil bayyinati ci ay layu bir wal huda akum jup min ind rabbina bayiko fa sunu borom fasaddaqnahu fasaddaqna te nu deugalal ko wattaba'na te nu top ko fa yuqal def na wax la ho ñal ko ne ko sadaqta deugal nga hala haza ci kawli hayita nga dundu wa hala haza ta ci kawli bitta nga faato wa halih tej kaw li tub hasul def ne dekkale insha allah taala wa yiftahu def na ubbi lo ñel ko fi xabri ci bamelam madda basrihi lu tol ne dayo fugatam yam suma yiftahu def top def na ubbi lo ñel ko babu buntu ila nari bu jom sawara fa yaqfa yaqalu def wax lo ñel ko ne ko hadal maqhadu bu le jekki kay ka na nekkon man silaka di sa waccu kay law xasseete donte moyon nga allah yalla fa yusadu te defi ko dolli ghaibatan ak ñew wa suran ak bekte suma yiftahu top def na ubbi lo ñel ko babul jannati buntu aljana fa yu xal te defi wax la wo ñel ko ne ko hazali man ci lu ko moy sa waccu kay wa ma ak li nga xamni aada xarona ko muy wajal nako allah yalla la ko ñel fa yusadu te defi ko dolli ghaibatan ak ñew wa suran ak bekte fa yu adu te defi delo al jasad yaram wa ila ma jëm ci nga xamni budi asose fon nako min ci mom ni turabi ci soof way ju xalatu def def ruhu ruham nga fi nasimi ci nasim wo mom nak tayrun aw janaw la akhdaru wi aji wert fi shajaratu jannati ci garabu aljana dafa wax ne bu fekke ne ñew buñu teural ci bammel ba dafa nekkon ku gëm yalla kon julli day ñew tok fa tolok bobba asaka ñew tok fa tolok day joram su ko defé koor ñew tok fa yottu chamoñam def kam daan def lu bax ak ñek ak rafetal diko defal nit ñi ñew top fa tollu ay tankam su ko defé yaari malaaka yi laaj ci bammel bi su ñewé bëkk ko jaar ci wettu bop bi julli ma fa togon ne leen dedet fi mo du ngeen ci jaar fi du leen may ngeen aw fi su yaari malaaka yi bëgge jaar ci wettu ndey jor asaka ma togon fofu ci wettu ndey jor ne leen dedet fi du ngeen bi jaar su yaari malaaka yi laaj bëgge jaar ci wettu chamoñ koor bu fété won ci wetu chamoy ne len dedet fi du ngeen fi jaar suñ ko bëggee dikalé ci wetu ñaar tank ña manam bu ñaari malaaka yi bëggee jaar ci tank yi jëm ci mom dafa gam daan def lu baax ak ñek diko defal nit ni te yalla tax ño togon fofu ño wax ñaari malaaka ne len dedet fi mu do ngeen fi jaar su ko defé ñaari malaaka yi ne aji gam yalla joju ci neew bi dugal tok bok su ko defé bu jog tok bi yàlla dogalee fekk jant bi tàmbalee di bëgg a so nag xam nga kon timis day jege ndax jant baa ngi bëgg a so. Su ko yaari malaayka yi nee tontunu ci liñ lay laaj day wax ne bàyyi li ma julli ndax ndegam ab kuréel yàlla la te bu jant bi ma saa di bëgg a so day jóg di waaj kon day mel ne kon day bëgg a jóg waaj ndax loolu mii noonu. Su ko defee ñu ne ko wax nu rek liñ lay laaj tontu rek mu ne lu ngeen may laaj ñu ne ko waaw loo wax ci waa ji nga xam ne moom la yàlla yónni woon ci yéen day tontu ne de waaw ne nga xam nga ne ku gëm yàlla la day tontu ne seere na seere woon naa naka jekk te maa ngi seere ba tey ne Mouhamad ndawul yàlla andil na nu ay lay yu bir ak njub gu leer nañ bàyyi ko fa sunu boroom du dëggalal ko te toppoon ko bu ko def yaari malaa kay tontu ko ne ko yow day wax nga dëgg ci lii ci nga dundoon te ci nga faatu te bu ëllëgee ci na lay dekkal insha allah daal di koy yaatal bàmmeel ba fa bëtam yam daal di ubbi nag wan ko sawara ne ko fee day bu fekkoon ne mooyal nga yàlla te defoo ñi nga def ci gëm ak topp yàlla kon xamal ne fee ca sawara mooy doon sa wàccukaay bu ko defee day bég lool ndax mucc gëm mucc ca fu ñàng foofee ci sawara wa ñoolu bëti ko ubbil ko nag buntu àjjana ne ko léegi nag lii mooy sa wàccukaay te lii la la yàlla xarool moom la fi waajal tegal la ko fi dafa nga jëm su ko defee mu dolli ku mbégte lool ak mu ñeew su ko defee nag yooyu jamono yaram yi moom foofa lañ koy bàyyi ca suuf sa muy soppiku di fonox ba doonaat suuf niw bu ruuga nag def ko ci picc mu wert mu rafet rafet moo xam ne ma ngay nekk ca garab yi àjjana. Fas lu li ab dog la fi dikkri masaakinil arwaaxi ci tudd dëkkuwaayu ruu yi ba xadama xobidat ci gannaaw ba ngëbeef leen dëgg dëgg ruu yi gannaaw buñ faatoo ba génn ci maa jëmm yi buñ faatoo ba ruu yi dem ruu yi fu ñu war a nekk nag. Xaala al ashari yu ashari yu nee na wa su ila laajeefoon na baxdul xukamaayi lenn ci way xam ñu xikam xan ma adin arwaaxi wali saxukaayu ruu yi baxdul mawar ci gannaaw faatu ga xaala mu ne inna arwaax al ambiyaayi naka ruu yi yonante yi alayhimu salaatu wasalaam fii jannaati addinin day nekk ci jannaati addinin wa arwaaxa shuhadaa yi ruu yi way deen ci jihaar kil firdawsi day nekk ci firdawsi wastal jannat ci digga ajana wasta amul aligim fi bindaale wasta rek la wastal jannat ci digga ajana fii xawaasili tuwóorin ci joqi joqo la ay rokk ci joqi ay picc kondu lu nit way wert tartir ya danañu naaw fi jannati ci ajana ila xaysu chaat ba fu leen soob su ma taar ci topp danañu dikk ilaa qanaadiila ilaa qanaadiila jëm ci ay lamp mu àllaqat ñu diñu aj bil xarsu ci xaras ashar yi ne dañoo laajoon kenn ci ñu xam xikam ruu yi gannaaw bu ñu faatoo fi ñu nekk mu ne bu dee ruu yi yonante yi de moom dañu nekk ci jannaatu addinin bu dee ruu yi ñu deexoon ci jihaar moom dañu nekk firdaw si ci biir àjjana waaye nag dañu nekk ci ay jox ci picc yoo xam picc rafet lañu doon dañu naaw ci biir àjjana ji fu leen soob ñu dem fa gannaaw bu ñu ñëwaat ci ay lamp yoo xam ne ñu ngi ko teg ci aras. Wa arwaaxa awlaadil muslimina ruu yi doomi julit ñi boo defee wa arwaaxa da nga xam ne nga àttaf ci wa inna ji nga weesu da nga ne wa inna arwaaxa soo defee wa arwaaxu nag da nga cee tàmbalee wa arwaaxu awlaadil muslimina ruu yi doomi julit ñi fi xawaasili xasaafiril jannati ñu ngi nekk ci joqi picc àjjana inda jabalil miski fa jabalul misk ilaa yowmul xiyaamati ba bis penc doomi julit ñi nga xam ne ñoo ci faatu doomi julit ñi faatu teel a faatu ay xale dañu jël seen ruu sol ko ci ay joqi picc àjjana yu picc nekk ci àjjana ci lañuy sol seen joq yooyu ne ñu nekk foofu nag ba bis penc wa arwaaxa jàngee wa arwaaxa mais nga danga ne wa inna arwaaxa wala wa arwaaxu ba tey wa arwaaxa awlaadil mushrikina naka ruu yi doomi yéefar yi bi duun jànnati nekk ni di yées àjjana laysa laxaa di diñee leen ma awan benn tàppukaay benn saxukaay ilaa yowmul xiyaamati bis penc gone yi nga xam ne seeni paay dañoo nekk ay yéefar gone yooyu buñ faatoo dañu jël seen ruu bàyyi ko ñu wëreelu rek waaye amuñu fenn fu ruuyee sax muy réwér xam nga arwaa wa arwaaxul muminina ruu yi way gëm ña allasina ña nga xam ne alayhim war na leen du yoonul ay bor wa mazalimu ak i tooñaange mu àllaqatul lu ñu aj lañu bil xawaayi ci jaww ji laa tasilu du ñu egg ila jannati jëm àjjana wala ila samaayi du jaageenu jëm asamaan xataa tu addaa ba dee fi fay maanaam ba dee fi joox ak du yoonu bor ya xan xum walis ñoom wal mazalimu ak tooñaange ya nee na ñi nga xam ne gëmoon nañ yàlla waaye daa fekk ñu amee loon ay bor seen mbokki doomi adama wala akito ñange neena seen ru mom dañ koy bayyi mom itam bu wëreel rek ci jawu ci waye duñ bayyi ru yam bu ag aljana duñ ko bayyi sax bu yek asaman ma ru yi du yek asaman du dem aljana ba ke lañu leen di fayal bor yoyé fayal leen ak yoyé mu toñangé niki ñinga xamnu ñu leen ko amelon ñu bal leen ko manam dal dañ amelon ak yoon beti ku bal leen li fek lolu amul rek li fek fayu ñu bor ya dañ amelon ak yoon balu leen rek seen ru yoyu dem du dem aljana du yek asaman wa arwah al kuffari naka ru yi yefay bo jangé wa arwah day mel ngene wa inna arwah wala ngene wa arwah batay ru yi yefari wal munafiqin ak nafiqi fi sijjin nari jahannama ñu nek ci kasof sawaro jahannam tu khazabu def na len bugal ngodu won ci suba wa khashiya ak ci ngon ana ne yefari ak nafiqi mom buñu faatu dañu jël seen ru def ko fu xat xat ci bir sawara su ko defé ñu metti te ru yi nak ne metti te fofé nak suba ngon rek waqila waxesna inna arwahal mu'minina nak ru yi way doñi fi hawasil tuyurin nak na ci jox e ñanaaw qudrin yi di way wart fi hilina ci hilina wa inna arwah al kafirin ak nakaru yi yefari fi hawasil tuyurin nak na ci jox e picc soor ñi di way ñuul fi naari ci sawara ne kon dal ñu gëm yalla mom seen ru day nek ci ay jox e picc yu rafet nek ci bir aljana ñu wedd yalla nak mom seen ru nek ci ay jox e picc yu ñuul nek ci bir sawara wa amma ma'rifatu haqiqatihi dal xam ab deug deugam mom ru wa mahiyyati akub deug deugam patay ban lañ fa qadru yenet lef na ni an al yahud annaka al yahud ya ataw dikon nañu ila nabi jëm ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa sa'alahu tanu laaj ko xani ruhi wa nisru fa nasalat wacc fi ci mom qawluhu ta'ala wa khibrahu mun wa yas'alunaka tanu laaj xani ruhi wa nisru qul ne len ar ruhu ruga min amri rabbi bok na ci mbirum sama borom xina waxe na ne ma ana ma xna am lolu moy min ilmi rabbi bok na ci xamuk sama borom mune bu ne lajul wa lan moy deug deug ru nga wax ne deug deug ru dem da melne yalla yaatul kenn waxtan ci ndax ba yahudi ñu ci yant bi diko laaj lan moy ru sun borom dana ko ñi ngi lay laaj lan moy ru waye ne len ru birum sa borom moy moy sa borom rek moko xam deug deug dal ñam ko xamal tam menen buñ ci amu yaatu ci wax ga ndax nim ko waxe ne mom birum la wa amma maw dhuhu dal biribum fil jismi ci yaram wa waqt al hayat ci waxtu dundu wa faqila waxes na ne ma ci mo waxon luñu bolé la fil hayat ci waxtu dundu wa nga xolaat nak benen yax ba xam nga gis mu def faqila waxes na ne ma joonu luñu def la fil hayawani ci dundu wa moy tara ameru la fi jami'il badani du ci mbolé mi yaram wa lakin ho waye mom fi jus innak na ci ab xaj min ajsaahi ci ay xaja mom yaram wa ghayr mu'ayyanin bop luñu ragnel neena bu laati won ne waw dem ji bu de dundu ana furu ga nek ci mom mu nekkon day am nañu wax ne roogi amna fu mu nekk ci yaramo waye mu ne su ko ragnel ne bi def sangam la waye teewul nak amna fu fa nek di nekul ci lepp lepp yaram wi wa mimma bok na ci la nga xamne ya dunuka dana la tektal ala dhalika ci lolu annaka naka yow tara da ngay gis shakhsan jamu yujrahu def ko jam bi jira hatin ci ay jam jam katirat ni a ci bari fala yamutu te du fatu way yujrahu te def ko jam jarhatan ab jam jam wahidatun buti ben fa yamutu te mi fatu fi ha ci jam jam bobe li annaha ngir naka jam jam ba asabat jotna al makan bereb alasi ba nga xamni fihi nekkon na ca ar ruh ruga manam bok na ci li lay xamal ne roogi ñakul fu mu nek ci yaram bi waye du fep fep moy nit mu nes na ko jam ay jam jam yu bare bare ta du ko taxa faatu ni jam ko nak legi ben jam jam rek mu daldi faatu day melni kon bo be ñuko jame jam ben jam jam te mu faatu fofu dafa tolok faru ga nekkon bañ ko jame jam jam yu bare te taxako faatu day melni kon fofu dafa tobe wut ak fa roga nekkon ak luma di am nak mom ragnel ni beurep sangam la rogi nekk ci yaram bi waye dal lañ bëgg wax ñoom moy nekkul fepp fepp ay ñakkul nak fu fa nek fo xamne mune su ko ragnele lolu moy ben wax bi waqila waxis na itne yahillu dana wacc mom ruga fi jami'il jasadi ci mbolam yaram wax xam nga wax bi dane won ruga du nek ci lepp yaram wax da ci am fu fa nek fo xamne mune su ko ragnel mune ñen ni neenañu nak rogi mom ci lepp yaram lay nek musafa nok wax bobé lolu motax mune won wote nañ ca wa amal farxu dal te xale bayna ruhi digante ruh war rawani ak rawan taxina waxe sana inna rawana nak rawan yadhhabu dayrem ko ay jiwto mi dik war ruhu te ruh mom la yataharaku du yengutu waxne ni ruh ak rawan wute nañ ndax rawan mom day dama ko dik bu dikke koko yewu bu deme koko nelaw ruh nak mom dama ko dik li fe koka ngi dund rek mu ngi nek ci mom bu xese dem rek jëm jafatu lolu na ci wuté ci lolu wa inna mawdhi'a ar-ruhi ak naka dire bu ruga fi jasadi ci bir yaram wi khayru muhayyinin du lu ñu rañé wa mawdhi'u rawani tané nañu dire bu rawan bi bayna al-haji bayni nek na digënté yari yeni wuté nañ ci dañ na ru nekul dire nekul ci bir bu ñu rañé ci yaram wi nek fuñu ci nek na way rañé luñ ko waaw karawan nak mom ragnal na ni mi ngi nek ci digante yar yeni fa iza zala dem dañ na arruhu ruga mata kon fatu alhabdu jambi bila mahalat ci lu siksak warawan karawan nak iza zala dem dañ na it na mu nelaw alhabdu jambi faqat dong wala yamut te du fatu wala yamut intaha mun rogi mom sayu taxaliko borom rek borom fatu karawan nak mom bu demé tam borom day nelaw rek waye du ko taxa fatu wa fi bushra al-ka'ib nakna ci bushra al-ka'ib in al-mawta nak way fatu yi yatazawaruna tanu siyarante fi quburihim ci seni bamel mune nenañu way fatu ñi ñu nek ci bamel yi dañu siyarante ñoo ñi nga xamni am nañ jamm yermane dañu di siyarante ci seen bir wa fi nakna ci mune qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ahsinu rafatan lin akfana mawtakum cangayi sen way fatu fa innahum nak ñoom yata baahuna dañu puk rewonte way ta zaawaron te ñi siyarante fi quburihim ci ni bamel ne neñu bu ngeen amé ku fatu na ngeen doxito cangay la ndax dañuy siyarante ci sen bir te ku fa son lo xam dafa yemaay lol lol xeyna nga rusa genn wa fihi nak na ci mune akhraj genn na ibnu abi dunya fi kitabil manamat ci kitabul manamat anna rajulan nakway boko tambale wax jima inna rajulan nakway tufiyat fatifon ibratuhu jigena faraatu mu gis an nisaa jigena fil manami ci bi ay nelaw wala mere ta gisut ibratuhu jigena ma hunna ma and ñoom fa sa'alahunna mulay len han ha walis jigenam joyu fa xul nañu wax la hoy ñal ko ne ko innakum nakayen qad khassartum gatal ngeen fi kafani ha ci cangaya fa hiya mum tastahidanus an takhruja mu gen ma hana and ngoon amna ko soxnam faatu won mu gis jigen ñu faatu te gisale wu ca soxnam mom laaje ñu ne ko mom kat daru sa gene ndax cangay ne ko defal ndofa gatt xala neena fa ataati dikal arrajul waaji annabi yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam fa akhbarahu te mu xibaar ko bi dalika ci lolé ana waaji bam gënte lol da ñu ci yonante bi wax ko ko fa qala te wax annabi yonante ba sallallahu alayhi wa alihi wasallam ne onzuru setal hal ila siqatin ndax amna jëm ci kenn ku ñu mëna dëgërlo min sabilin wenn yoon fa ataati mu dikkal rajulun way min al ansari ju bok ci wal ansar qad habaratu ko xamne teewal nako al wafatu mandra gay fatu fa akhbarahu te mu xibar ko bi zalika ci lolé mana du waj ñe wax yonent bi lim gënt yonent bi dañ ko da ngay xet ba xam kenn kuy bëgg jëm al akhirah ku ñu wolu ko xamne xamni ne waju doy sekk la bu ko bante dana ko jotali setal bo xam nga gis ku mel nonum det mu tombe ak waji ñew ci kenn ku bok ci walan sar te ku ñu wolu la wax ko ne ko ah man ko yonent gi dama ne lama gënd ci sa soxna suma gisé ko xamni mandar gay faatu fay na ci mom nako yobante fa qala wax al ansari waye lam sar jene ko inkar dem nek ahadun kenn yubulihu di jotalal nayit yu ballehu di jotalal al mawta way fatu ya ballahtuhu ba jotal ko waji ne ko ah waaw man day bu fekke ni lolou wër la xamni man esna yobanti ku jëm al-akhirah bu déwé jot li lako kon né won mo déwé dana ko jotlé fa tuuf ya tafatef al-ansari yu ko juk lansar ka fa jaati mu diké bi sawbayni ci yari malan fa ja'alahuma te mu def len fi kafanil ansari ci cangayal ko juk lansar ka fa lam ma kana ba amé rek al-laylu guddii ra'a bu gis an miswata jigen nya wa bahahunna te an nak ñom imra'atuho soxnam sa wa khaliha te nek na ci kawam astawbani ñaari malan nya al asfarani ejgel manam waji da andi yari ye jox ko koku nga xamne mo tollu ci sukurat ngir bëkk ko yobante ci soxnam sa ci al-akhirah waye rek nekete yobante ba agna ndax waji bañ agge ci guddi ka bu genta gisat jigen nya gisali walena soxnam ise soxnam boobu soxna sa nga sol yaari malaan yi nga xam ne moom la yóbbante woon kooke toll woon ci sukuraat jëm àl'axira.